إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو درس بي مموي 123 درس مي تيميريلو درس بي أكنيار فكاكنيات. خمجنني ñi ngi won ci ñaarelu xaju mbeustelu téré bi, ci ñaarelu tombu bi fa borom téré bi doon waxé nan borom bi tabaaraku wa ta'ala moy ki bind jaam yi te yit moy géré sen bir sen wërseuk sen lepp moko yor sen dik seen lepp moko yor. Mu sant len nak ngir ñu jaamu ko, jaamu bobu di aq bo xamanteni ni jaami dañ ko wara joxel seen borom mom dong. Sunu borom ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, binduma jinne ak nit ñi loolu ñu jaamuma. Kon loolu aqla bo xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala moko mom. Ci bir jaamu bobu nak borom téré bi doon leral tombu bu am solo moy ne sunu borom tabaaraku wa ta'ala gëremut ben yoon bokale, nanguut ben yoon bokale, diglewul ben yoon bokale, rafetluul ben yon bokale. Manam li nga xamni moy bokale te defon nañ ay jotaay yu bari ci diko leral mom bokale akit facet yi nga xamanteni ni mom la am akit nitu demb ya niñu naxo ci bëgg ñu leen jégel yalla, bëgg sakku ko ram diko wut feneen ci fudul yalla ba tabbi ci bokale. Lolé lepp ci bindi yi wessu surtout ci bindi yi mujjii don nañ la ko léralal, indil nañ loon la don nañ la indil manam ay baat yo xamni baati alquran la baati diine la, waye baat yoyu jox nañ leen benen deg deg bu wuté bi nek ci alquran, bu wuté bi yonante bi alayhi salatu wassalam ak ay sahabaam don jëfé don dundu. Lolé nak kazalika bokku na ci li ubbi ubbi lon ko niti dembña kazalika niti tay bañu tabbi ci bokalé sakku jégué dal sakku jokk sakku ramu jebbalu yoyé yépp ci yalla kep lañ koy wuté, yalla kep lañ koy défal. Ngok waxon nañ la lay borom bi tabaaraku wa ta'ala jaglem yi nga xamni ñett la jam bu ne wala julit bu ne war na gorgorlu xam ko ba wattandiku ci tab bi ci bokale joxon nañ la ay misal yu lay won ni yow ci sa bop yow nango ko la bokale ci sa aq legi lutax ngay bokale yalla ci aqam li yalla mom lutax nga ci bokale yalla ak kenen te yow li nga mom nangu wo ñu bokale la ci jox nañ la ci misal yu bari nga liggey ba wer de sa salaire ñu jël ko boole lako ak ñeneen ndax dina la neex du la mësa neex suñ la ko defoon benn yoon nga génn ci mbedd mi ne da ngay marche wala da ngay def lii wala da ngay def lii réew mi nga nekk réew mi nga nekk ressource ya fa nekk ressource ya fa nekk pétrole gaz ak yu demee noonu réew mu ne rek ressource ya fa nekk ñi nekk ci réew ma ñoo ko moom ñoo ci gën a yàlla loolee tey bu ab kuréel beroo bokk koog ñeneen aq waa réew mi yëpp la de ñu jël aq waa réew moomee jox ko ñenn kepp ndax dina neex waa réew mi du leen neex léegi lu tax ñuy jël li yàlla moom di ko jox ay mbindeef yow loo xam ni boo ko nattee ci sa bopp yaa xeet du la neex loo xam ni foo ko natt ci sa bopp rek du la neex buñ la ko defoon waaw nga am sa doom sa sant lay jël bu jëloon sa sant soxna sax du la neex waxuma laa muy jël sant keneen seetal loolu te pourtant yow ëmbuloo xale bi soxna see ko ëmb juróom ñeenti weer waaw moo dem ci maternité ba sonn lool bakkanam xaw faarot pourtant sant bi yow lañ koy jox kenn joxo ko sant soxna si ya xayt lu tax ngay bokkaale yàlla lu tax ngay bokkaale yàlla lu tax ngay jël aqu yàlla di ci di ko jox keneen wala di ci dugal keneen te yii tey ku la ko defoon du la neex ku la ko defoon tey mu jaral la nga xar suuf si mu jaral la coow lu bëri judd fi nee naa leen dama leen wax ñaari mbir xawma ndax yéen a ngi koy bàyyi xel wala déet gis nga bokkaale dafa leer nañ dafa simple dafa simple expliqué lu dul ku fetterlu wala muy parparlu waaw mais bokkaale dafa yomb expliqué lii yàlla moo ko moom yow sa salaire mi ngi nii sa salaire mi ngi nii tey imaginel benn professeur de mat ñu ne ko d' accord sa salaire mi ngi nii mais tey yow profu français bee doomam dafa feebar bon profu anglais bee tantam dafa war aji màkka profu kële bële dafa am pro ñoom dañuy bokk ak yow sa salaire allahul mustaan nañu delloo si xel yi ñuy jëfandikoo sunuy xel sunu borom du baale bàkkaaru bokkaale loolu la la borom téere bi di yeewe inna allaha laa yaghfiru an yushraka maahu fi ibadatihi ahad ma nga loolu la la wax mu ne la yàlla de du jéggale ñu koy bokkaale ci jaamu biñ ko war a jaamu ak kenn te it laa yarda dhalika du nangu loolu ndax lan alshirku dhulmun azim bokkaale mooy tooñ bi gën a rëy bàkkaar bi gën a rëy bàkkaar bi gën a rëy ci islam du njaaloo du rey nit du naan sàngara du riba déedéet mooy bokkaale li yàlla moom àqam nga boole ci keneen loolu mooy bàkkaar bi gën a rëy mais tey gis nga ñu bëri tey boo leen laajoon bàkkaar bi gën a rëy ñi dañ naan la njaaloo ñe naan la naan sàngara déedéet moo tax sunu borom moom la njëkk a tere ci alquran boo demee ci suratul baqara moom la njëkk a tere fala taj'alu lillahi andada bu leen wutal yàlla ndend bu leen wutal yàlla morom bu leen wutal yàlla moppandoo lii sunu borom tere na ko ay yooni yoon ci alquran wa'budullaha jaamu leen yàlla moom képp wala tushriku bihi shay'a te bu leen ko bokkaale dara ay waajile mbokk julli di lii leer na bokkaale dafa leer ci wolof jaamu yàlla dafa leer ci wolof nee naa la baat ba dafa firi boppam jaamu yàlla mo ndax ñaari yalla fi nek wala ñatt mo ndax bammel yi ay yalla lañ mo ndax nit ñi ay yalla lañ mo ndax sahaba yi ay yalla lañ mo ndax nit ñu bax ñi ay yalla lañ mo ndax wali yi ay yalla lañ way yalla moy ki bind ñoo ñepp way ah la yalla mom dañ ko jox sunu borom te nopalu ñaan jaamu yalla la kenn du ñaan bammel kenn du ñaan yonante kenn du ñaan malaaka xettaliku nonu wakirlu nonu ba ci wat jaamu yalla la kenn du wat ci nit kenn du wat ci yonante ci yalla kep lañuy wat Allahul musta'an yalla ñu borom bi doli defal tawfiq doli ñu gindi ñu tek fofu sunu baram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh